आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडिया नू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटियारे मुंडिया नू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटियारे संगदानी दिल मेरा मंगदा रह गया है शोर तेरी वीणी वाली मंगदानी बुलियां ते संगदानी दिल मेरा मंगदा संगदानी दिल मेरा मंगदा चौके लियाने दिल बिलो हारे आउटफिट तेरी मुटे आ रहे जाने नसीब।